राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताष्टमी महाराज कार्तिक शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 12 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्गाश्रम राम चीज एक ही एक ही जैसे एक तलाव में काया बेसियार के भेड़ से सब आते हैं और एक ही सब पीते थे सब जरूर एक ही पहुंचता है ऐसे एक परमात्मा है उससे ही सब सत्ता बनती सामने सत्ता हुई एक है तो फिर एक पीड़ा हो तो दूसरे की पीड़ा होनी चाहिए ये कायदा नहीं है आप एक आने से पीड़ा होती है तो दूसरी आने से पीड़ा नहीं होती आप एक ही है परंतु पीड़ा एक आने दूसरी होती नहीं ऐसे अब ये न्यारा न्यारा है एक सत्ता एक ही है अवयवाद से एक अवयव में पीड़ा हुई सब अवयव में पीड़ा नहीं होती होती नहीं ये तो सबका अनुभव है प्रत्यक्ष हमें थोड़ी होती है ऐसे सब क्षेत्रों में क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम कृष्णम क्षेत्रम सब क्षेत्र को वो क्षेत्रीय प्रकाश रहती वो प्रकाश करता सब में सत्ता चेतनता आनंद ये बरोबर अब उन अवयों में न्यारा न्यारा में किसी ने भी किसी में किसी ने किसी में अपना सुख मान लिया स्त्री पुत्र में सुख मान लिया धन संपत्ति में सुख मान लिया मान आदर सत्कार में मान मान लिया बड़ाई में माने किसी जगह सुख मान ले और कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी ये मानते फिरते हैं जो वास्तव में सब में सुख मानता है जिससे उस परमात्मा से अगर सुख माने तो सब काम ठीक हो जाए जैसे एक सरो में जल होता है तो सब में जल मिलता है सब तृप्त हो जाता है ऐसे एक से ही प्रकाश होता है सब प्रकाश होता है सब क्षेत्रों क्षेत्र में सब व्यापक हो जाता है कृष्ण ऐसा ऐसा सूक्ष्म आकाश सब न बोले पे थे जैसे आकाश सब जगह रहता हुआ भी किसी एक आत्मा में लिप्त नहीं होता ऐसे भोगता है वो अनेक जगह रहता हुआ भी अनेक अनेक भोगता नहीं होता वो अहंकार है ना अपरा प्रकृति का अहंकार उस अहंकार से एक एक अहंकार अलग गया हुआ है आप स्वयं है परा प्रकृति परमात्मा के साथ एकता हो ऐसा है वो चेतन है अहंकार जड़ है पर अहंकार को पकड़ करके अहंकार का ही स्वरूप बन गया ये निश्चय तो मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ और तू क्या कहे मनुष्य स्वरूप में नहीं हूँ मैं किसी एक स्वरूप में नहीं हूँ मैं न देवता है न पशु है न पक्षी है न भूत है न प्रेत है न पिशाच है ये भी नहीं हो वो आत्मा निराकार रहता है निराकार वो जल सबको तृप्त करता है सारे उतृप्त हो जाते हैं, परंतु वो किसी एक देश नहीं मिलता। ऐसे अहंकार है न्याय न रहा है अपना अपना, वो अहंकार न्याय न करते है। एक ही चीज, एक ही सत्ता है, परंतु ये सत्ता है ही नहीं। ना सत्वा विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत का भाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता। असत है और सत्ता नहीं हो तो एकदम प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। स्वभाव बदलने का है, वो बदलना जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, समाधि में रहता है, प्रतिष्ठान होता है और किसी भी नहीं रहता। वो सत्ता सब में रहती है, किसी भी नहीं रहती, कभी एक भी मंदिर में नहीं है, सब में सत्ता मिलती है। तो सब में अभिमान करने से कर्तृत्व अलग अलग करते हैं, उसका फल अलग अलग भोगते हैं। इस सब में पहुंचे तो सब में सत्ता एक ही है, तो इनमें बड़ा ही आनंद है, बहुत ही आनंद है, पूर्ण हो जाता है। जिसमें लौकिक मनुष्य आदि लौकिक वस्तुओं में लौकिक लोक में क्षर अक्षर दो है, दो लोक है, एक क्षर है एक क्षर है। लोक इसमें द्विता निष्ठा, इसमें लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग अनुसार क्या नाम कर्म योग योगी नाम, ये दो निष्ठा है। परंतु उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है उनसे, वो अलग से वो ईश्वर है। तो ये अपना अपना फल भोग लेना चाहते हैं और कोई ज्ञान को अपने स्वरूप को लेकर एक व्यवस्थित हो जाता है। असली सब सर्वोपरि परमात्मा है, परमात्मा में सब एक हो जाते हैं। तो परमात्मा में सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। परमात्मा है वो सबका पूर्ण करता है, सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रकाश देता है, परंतु लिप्त होता ही नहीं। जैसे मैं दक्षिण प्रकृति सोचते संसार में दक्षिणता प्रकृति पैदा करती है, उसमें करता पर है ही नहीं, वो पैदा होता है नहीं। किसी का पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं, सबको प्रकाश करता है। ऐसे ही वो आत्मा सबको प्रकाश करता है। कर्ता भोक्ता अपना मान लेता है ये जन्म जड़ में है, इस तरह से दूसरी दृष्टि देखा देगा तो जितने जो काम क्रोध लोभ मोह आदि है, ये भी वह अहंकार के कारण से है। अहंकार अपरा प्रकृति, और अपरा प्रकृति को साथ लेने से शिला विकार आता है। अपरा प्रकृति अपनी है ही नहीं, ना अहंकार हमारा स्वरूप है। और तो क्या बता, हमें सीधी सादी बात है कि मनुष्य रूप है वो भी अपना स्वरूप नहीं है। जैसे पशु पक्षी जोड़े में गया तो वैसे ही पक्षी पक्षी के अनुसार बात करने लग गया, ऐसे मनुष्य भी कर रहा है, ये भी नहीं है। तो आप स्वयं निराकार रहते हुए सब शरीरों में जाते हो, मैंने आपके साथ में शरीर कौन सा रहा, आपके साथ कोई शरीर नहीं रहा, आप शरीर शरीर में मिले, मैं आपके साथ कोई नहीं रहा, आपके साथ रहे परमात्मा। परमात्मा वो ऐसे है, सबके उत्पादक है, सबके पालक है, उसके संहारक है, सब करते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त, सबके है। जैसे माँ है अपनी, तो उसी से 5-7-10 बालक हो, सब बालक माँ कह सकते हैं, माँ पूरी मेरी है, कोई माँ का हिस्सा नहीं होता। अरे भाई इतनी माँ तो इसकी है, इतनी बात है, और माँ अलग अलग अलग अलग, और सबकी माँ और माँ भाई है को नहीं अलग, सबकी माँ होते है, किसी की माँ नहीं है। ऐसे परमात्मा आदि रहते हैं और सबकी माँ है, सबका मान पान पोषण करती है, सबका श्रृंगार, सब सब करते हुए कुछ करता नहीं है। जैसे परमात्मा निराकार रहते हुए सबका पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही उदाहरण से ये भी निरापाद निराकार रहता हुआ सबका भरण पोषण करता है। तथा क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाश होते, ये क्षेत्री संपूर्ण कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है, किसी क्षेत्र के साथ में एकता नहीं है। लिप्तता नहीं होती, निर्लेप है। जैसे सूर्य प्रकाश करता है तो सबको प्रकाश कर देता है, वो कोई पुण्य करे तो वेद पाठ करे तो वेद पाठ में प्रकाश हो जाता है, शिकार के अंदर प्रकाश तो सूर्य का ही रहता है, वह सूर्य उसमें प्रकाश ना वेद पाठ करता है उसमें लिप्त है ना शिकार के तरफ लिप्त है, सबको प्रकाश करता हुआ सबको शक्ति देता हुआ अलग रहता है। ऐसे ही ये जीवात्मा है, उसी परमात्मा का अंश, जो कि परमात्मा निर्लिप्त है सब जगह, ऐसा ही निर्लिप्त हो जाता है, वो लिप्त हो जाता है कहीं कहीं, जब निर्लिप्त हो गया तो कर्ता बढ़ गया, आगे भोगता बढ़ गया, लेप बनने तो भोगता बढ़ गया, जो कर्ता बनता है वो भोगता बनता ही है। इस बात से गीता में पहले भोक्ता का नाम आया, पिछया कथा का नाम, ऐसा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश में नोपलिप्त थे, ये पिछया यथा सर्वगतम यथा प्रकाश के कृष्ण लोग एक ऐसे ही प्रकाश करता है। तो भोग भोगने कारण से ही कर्ता बनता है, कर्ता बनता है भोग भोग भोग बनता है, भोग भोगता है पहले सब लोग भोग सुख दुख आदि वो पाप और पुण्य में वही भोगता है, तो पहले कर्ता बनता ही नहीं, क्यों ये तरह प्रकाश कर देता है, कर्ता नहीं बनता, तो कर्ता नहीं बनता तो आकाश निर्लिप्त रहता है, भोगता भी नहीं बनता। यह कर्ता बनता है तब भोगता होता है, भगवान है जो तत्व के पुरुष है उन्हें ऋषि में तो एक परमात्मा ही है, सबको प्रकाश करता है, सबको ही नहीं होता और लिप्त होता है, करता करना पड़ने में करना पड़ने लिप्त होता है, लिप्त होना पड़ता है भोग में भी, करता वो होता बढ़ना बढ़ना पड़ता है, अपने सुख की इच्छा से अपने पक्षपात से अपने सुख लेने के लिए मुफ्त में, कोई देना नहीं कोई देना नहीं, भोग भोग रहे इस बात से भोगता करता भोगता रहते, इस बात से पुस्तक में लिखा है कि कर्ता भोगता पण का त्याग नहीं करना है, अपने इनको ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि स्वाभाविक कर्ता भोगता बना है नहीं, स्वाभाविक निर्लिप्त बना है, जैसे आकाश में निर्लिप्त रहता है ऐसे भोगों में निर्लिप्त रहता है, और जैसे सूर्य प्रकाश करता है ऐसे कर्ता बने भी सहायता करता है, प्रकाश देता है, प्रकाश में पाप और पुण्य का भागी वो नहीं होता। गंगा जी एक बह रही है उसमें स्नान करे सुख ले लो, पूजा करे गंगा जी पूजन कर दो त्रिपुण तरपुण कर दो, जैसी जैसी मर्जी कर दो, गंगा जी न पुण्य ग्रहण करते न पाप ग्रहण करते, आप अपने जन्म पे रहे अपने। अब उसे कोई मर जा तो मर गया, कहीं जी गया खेती हो गई, अच्छा पैदा हो गए तो उसमें कोई पुण्य का भागी नहीं होती, कोई मर गया तो पाप का भागी नहीं होती, ऐसे तथस्थ रहते अपने। सूर्य और आकाश तो दर्शन दिया है, ऐसे वो 30-33 में इस वास्ते अपने कर्ता भोगता नहीं बनना, इसमें हम स्वतंत्र है। सूर्य का प्रकाश आ जा है, उस प्रकाश को लेकर के हम पढ़ते हैं, वेद पढ़ रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, तो उसमें दिन हम स्वतंत्र है। हमारे को कोई कर्ता बनना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, कर्ता बने तो भोगता बनना पड़ता है, तो कर्ता भोगता आदि कोई अपने है ही नहीं, ये जरा अहंकार हो जाए साथ में। सबको दुनिया ने सब एक दूसरे नहीं होता, अब ये अलग अलग है, अलग अलग अलग अलग पीड़ा होती है, ठीक होता है। तो जितने प्राणी हैं अहंकार करने वाले सब अलग अलग है, अलग अलग भोगते हैं सब। एक भगवान की विचार शरण अपने कर्ता भोगता बिल्कुल नहीं, निर्लेप तो मौज हो गई, आनंद हो गया, सत्य स्वाभाविक, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना है न कैसे होना है, न कुछ करना है न करना है, ये समझ लेनी बात, इस बात को समझ ले बस। कर्ता भोगता पर में नहीं रहा, हमें कर्ता भोगता पर नहीं है। तो जैसे परमात्मा निराकार होकर सब जगह है, उस अंश भी निराकार हो सब जगह है, वो भगवान को मान करके भक्ति कर लेता है, और उसकी दो दृष्टि होती है, एक दृष्टि भगवान ही भगवान है तो अपना आप है ही नहीं, कहीं करता है भगवान अपने दृष्टि जाता है, अपने जहाँ पहले थे उस तरफ जाती है, तो मैं भगवान का हूँ तो भगवान मेरे है, ये दे तो जाता है, और भगवान में मिल जाता है तो अद्वैत जाता है, द्वैत होने से ये प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम होता है, और प्रेम मत रहता है वो यथा प्रया सत्य का कृष्ण लोक विमो रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश बात यथा सर्वगतम स्वास आकाश नोबल लिप्य थे सर्वत्र अवस्थित होते है तथा आत्मा नोबल लिप्य थे देह में लिप्त नहीं होता, सब आदमी सही है सबके भीतर, वो जान नहीं तो ठीक से समझ रहे तो पता लग जाए, एकदम सीधी सीधी बात है, बहुत सारा कर्ता भोगता अपना हमें स्वीकार नहीं करे, निर्लेप रहे जैसे सूर्य रहते आकाश रहता जो ये जड़ता है अहंकार, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, भूमि आपा नला वायु खंग और उसे मन पसा उसे बुद्धि बुद्धि सागे अहंकार आठ प्रकार के आत्मा है, उस अहंकार को पकड़ लिया अब संपूर्ण प्रकृति के साथ संबंध हो गया, जैसे एक मनुष्य एक कुटुंब की लड़की उसको स्वीकार कर लिया तो वो सबका सब शास्त्र हो गया, कोई सासुर कोई सारा कोई सारी कोई सड़ा तर जाएगा और एक वो छोरी मर गई, बेटी मरी जवाई चोर, कहीं साथ कोई संबंध नहीं। जयराम जी एकदम ठीक हुई, मुक्ति हुई, छोरी मर गई या मुक्ति हो गई। तो किसी को होती ऐसे ही ज्ञानी महात्मा हो रहे, कोई खाना पीना चलना फिरना वैसे ही देखना, कोई पता नहीं होता, लिप्त नहीं होते, भोगों में लिप्त न होने से भोगता नहीं बनते और क्रिया करने से कर्ता नहीं बनते। तस्य कर्तारम् विद्या कर्तारम् मैं, भगवान कहे कर्ता होता हूं मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि गुण कर्म के अनुसार उन्हें काम कर दिया रहते हुए, ऐसे संसार में काम करते हुए निर्लेप रहे, निर्लेप निराले गुण कर्म वाले गुण कर्मों के अनुसार सो रचना करते, रचना करके निर्लेप रहे, बोल रहे तो संसार मात्र है, उत्पन्न करना, पालन करना, पोषण करना, स्वभाव से हो रहा है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है, स्वाभाविक खतरा भोगता स्वीकार करना, खतरा भोगता और जागे मुफ्त में भर जाता है। आश्चर्य की बात है, तो सब संसार दिन चलता ही है, पहाड़ों पर जो वृक्ष उगते हैं चतुर्मा सब मिल जाता है, फिर आप ही किसी कोई मतलब नहीं है, अरे स्वभाव तो प्रबंध है। जंगल में इतने वृक्ष लगते हैं, कोई लगाने वाला नहीं है, कोई पाल बोलने वाला नहीं है, आप होता है प्रभाव से, यूं ही संपूर्ण संसार हो रहा है, समस्त शक्ति से स्वाभाविक हो रहा है। करता बहुता नहीं बनते, भगवान सब काम करते नहीं बनते, ऐसे ज्ञानी माता भी करता हुआ बहुता नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण,